RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 13 września. Krzysztof Zubrewski, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwono-białe historyczne białoruskie barwy na kilkudziesięciu budynkach w całej Polsce. Dziś ma być przesłuchana 14-letnia Roxana. Dziewczyna była poszukiwana przez 5 dni. Żółte kamizelki po wielu miesiącach znów wyszły na ulice francuskich miast. To znak solidarności z walczącymi o uczciwe wybory i demokrację Białorusinami. Biało-czerwono-białe barwy pojawiły się wieczorem na kilkudziesięciu budynkach w całej Polsce. Barwy sztandaru niepodległej Białorusi wyświetlone zostały na fasadach Stadionu Narodowego, Zamku Królewskiego w stolicy, Filharmonii Szczecińskiej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Krakowskiego Muzeum Narodowego i Zamku Królewskiego na Wawelu. Jak mówi jego dyrektor Andrzej Betlej, stoimy po stronie uczciwości, sprawiedliwości i solidarności z Białorusią. Musimy wspierać działania, które obecnie doprowadzą do normalizacji, do demokratyzacji sytuacji na Białorusi. Musimy się jasno opowiedzieć za uczciwością, sprawiedliwością, solidarnością i myślę, że Zamek Królewski, dawna rezydencja królów Rzeczpospolitej, tej wielonarodowej Rzeczpospolitej, musi bardzo mocno rozbłysnąć. Także lubelski ratusz na znak Solidarności został podświetlony w historyczne biało-czerwone, białe barwy Białorusi. My, mieszkańcy Lublina, nie mamy zbyt dużego wpływu na to, co dzieje się w innych krajach, na przykład właśnie w Białorusi. Taki gest podświetlenia ratusza będzie takim prostu symbolem. Większość państw jest demokratycznych, dlatego uważam, że Białorusini, tak jak my 40 lat temu, w czasach Solidarności powinniśmy się domagać o to, żeby po prostu każdego obywatela traktowano równo, że miał wolność słowa, wyboru. Gest Solidarności z takim krajem w potrzebie jak teraz jest oczywiście znaczący i ważny. Ważne też, że my o nich pamiętamy i jako kraj, który był w podobnej sytuacji, się wypowiadamy w ten sposób, stoimy z nimi razem. Instalacje świetlne pojawią się na ponad 90 budynkach także jutro wieczorem. Białorusini protestowali wczoraj w Mińsku i innych dużych miastach 35 dzień z rzędu. Prokuratura w Bielsku Podlaskim przesłucha dziś 14-latkę, którą odnaleziono na Dolnym Śląsku po 5 dniach poszukiwań. Dziewczynkę policjanci znaleźli wczoraj w nocy w ruinach zamku koło Lwówka Śląskiego. Zatrzymano też mężczyznę, który może mieć związek ze zniknięciem Roxany. 14-latka jest cała i zdrowa, mówi prokurator Adam Naumczuk. Zostanie przesłuchana w charakterze świadka i w zależności od treści zeznań będą podejmowane kolejne czynności w tej sprawie. Wtedy podejmiemy też decyzję, jaki status śledczy będzie miał mężczyzna zatrzymany. To jest ten mężczyzna, z którym dziewczynka poszła na dworcu w Wolfsburgu. Dziewczynka została przekazana pod opiekę rodziców. 14-letnia Roxana była poszukiwana od poniedziałku, kiedy wyszła do szkoły i od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną. Rekord zakażeń koronawirusem we Francji. Po raz pierwszy od początku pandemii potwierdzono ponad 10,5 tysiąca przypadków, informuje francuskie Ministerstwo Zdrowia. Mimo epidemii na ulice Paryża wyszły żółte kamizelki. Kilka tysięcy osób protestowało przeciwko zmianom prawa emerytalnego planowanym przez prezydenta Emmanuela Macrona. Po wielomiesięcznej przerwie na ulicach francuskich miast pojawiły się manifestacje tzw. żółtych kamizelek. Prefekt Paryża zezwolił na dwie demonstracje. Jedna z nich doprowadziła do zniszczeń. Mówi o tym szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gérald Darmanin. Dwa samochody zostały podpalone, podobnie jak liczne kubły ze śmieciami. To postępowanie jest godne potępienia. Jednak patrząc na to, co działo się wcześniej, to mogę powiedzieć, że te manifestacje przebiegały we względnym spokoju, a policja i żandarmeria były w pobliżu, szanując prawo obywateli do manifestacji. Media francuskie nie mają wątpliwości, iż jest to schyłek ruchu przeciwników polityki prezydenta Macrona, oskarżanego przez nich o liberalizm. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przelotny deszcz tylko nad morzem, tam podobnie jak w centrum sporo chmur. Na południu kraju z kolei dużo słońca. Termometry pokażą 18 stopni na północy, 22 w centrum, do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Party people, party people, yo nie foge. Susanę Polskę, yo nie foge. Do Zulu Mexican, yo nie foge. Yeah, just hit me. Just this funk and hit me. in my day, as the people say, live it up, shut or play, I want this free. Be what you be to me. Afrika Bambata and the Soul Sonic Force. Don't Stop. Planet Rock. Rocka w mojej dzisiejszej audycji z pewnością nie zabraknie. Rocka, a nawet jazzu. ale w pierwszej godzinie naszego spotkania trochę więcej muzyki tanecznej, no bo w końcu gorączka sobotniej nocy trwa w najlepsze. Ten program zrealizuje pani Ela Różycka, wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na najbliższe 4 godziny. Jako drudzy dziś Felix the House Cat i Miss Keating, Madame Hollywood. Pamiętam dokładnie, gdy po raz pierwszy usłyszałem Jimmy'ego tenora. On wtedy niekoniecznie grał jazz. Take me baby. Take me, baby. Take me to the to the arms of your loved one. Finlandii do Francji, Justice i utwór pod bardzo dance'owym tytułem. Justice, trochę ostatnio zapomniana, Bev Ditto z formacją Gossip. Listen up, a państwo słuchają i piszą do mnie. Pan Witek pisze, że dobry wieczór nam się kroi. Oczywiście, a nawet noc i to długa, ponieważ czterogodzinny maraton właśnie zaczęliśmy. Do czwartej będę z państwem. Nikifor Mariusz a.k.a. Franciszek pisze, że wczoraj o mały włos, a zapomniałbym o rocznicę śmierci człowieka w czerni. No i bardzo pozdrawiam Mariusza Nikifora. Dla niego też na pewno coś się pojawi muzycznie, coś niepokornego, coś z kręgu bardziej awangardowego grania. A jeśli chodzi o pana Witka, to też kilka płyt przyniosłem, o które prosił w piątek, o tych wykonawców, których wspominał w wiadomościach, które do mnie wysłał. A teraz jeden z moich ulubionych producentów, Lindstrom, czyli mistrz Space Disco i utwór pod jakże dowcipnym tytułem There's a drink in my bedroom and I need a hot lady. I to będzie Prince Thomas Edit. Lindstrom. There's a drink in my bedroom and I need a hot lady. Jeśli chodzi o drinka, to prawdopodobnie czeka na mnie w sypialni, ale nie wiem, czy po godzinie czwartej jeszcze będę miał na niego ochotę. A jeśli chodzi o tę drugą część tytułu, czyli hot lady, no to tutaj już jestem bliski potwierdzenia, że raczej tak, że raczej tak. Natomiast wspomniałem Bev Ditto. Do jej wizji feminizmu pasuje mi postawa Jessie Evans z płyty Is It Fire? Już za chwilę utwór tytułowy. Baby, Państwo, stali słuchacze z UK, piszą, że bujamy się z boku na bok i po bokach i dobrze się tańczy. A o drinki proszę się nie martwić, z dobrego serca pomożemy. No ale Państwo są w UK, a ja tutaj, Warsaw. To nie wiem, jak to rozwiążemy. Pamiętam koncert Jessy w warszawskim Saturatorze, jakby wydarzył się wczoraj. No i ona bardzo lubiła mieszać się z tłumem i ze swoim saksofonem szarżować z solówkami pomiędzy ludźmi. To był bardzo, bardzo udany wieczór. Mówię o tym koncercie i zdobyłem również autograf po rozmowie z Jessy na płycie, którą właśnie mam przed sobą, czyli Is It Fire? Jeszcze jeden utwór z tego krążka Golden Snake. Państwo z UK piszą, że dobra zabawa nie ma granic. Ale kawałek, aż mi się Salma Hayek przypomniała z Od zmierzchu do świtu. pisze pan Jacek. No, pisze, tak, tak, tak. Natomiast tam był motyw węża, rzeczywiście. Salma tańczyła z wężem, a przed chwilą syczał złoty wąż. Wracamy do elektroniki z wytwórni Clone. Kolejny bardzo ceniony przeze mnie producent Alden Tyler i utwór There May Be Dark Days Ahead. Czyli wracają, albo już za rogiem czyhają mroczne dni. Alden Tyrell, jak przystało na Holendra, nazywa się naprawdę bardziej po holendersku, czyli Martin Hoogendijk. No bo to holenderski label, Clone. I jeszcze jeden za chwilę bardzo ważny wykonawca dla tej wytwórni, czyli Pooch 79. To będzie utwór Doing It. A co państwo piszą do mnie? A właśnie, może ja podam też maila swojego radiowego. radosław.okrasko@polskieradio.pl. Thank you. Put 79 natomiast nie są z Holandii, mimo tego, że nagrywają dla wytwórni Clone, ale z Finlandii. Ten duet tworzą Poli Ylhan Kangas i Sami Liuski. A my teraz przenosimy się z Finlandii do Nowej Zelandii. Fat Freddy's Drop, Ray Ray w remiksie Slopa i ten utwór w słodki sposób doprowadzi nas do godziny pierwszej. A ja wracam, oczywiście, jak tylko pierwsza wybije. with no soul. Oh, so cold. Never wants to fall with no soul. Feel me.